राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्याम शुक्ल जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल सप्तमी शनिवार सन 2051 तदनुसार 13 अगस्त 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान दिनासर में हुआ। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। मनुष्य जन्म है, एक विचित्र जन्म है ये। जितने जन्म होते हैं 84 लाख योनि तो यहाँ के जन्म बताए हैं, और देवताओं के अलग अलग जातियां है। देवों का जन्म है, पितरों का जन्म है, राक्षसों का, असुरों का, भूत प्रेत पिशाच गुह्यक कोष्मांड भूतना आदि उन्हीं की जातियां है। ऐसे अनेक जाति के अनेक तरह के जीव अनेक ब्रह्मांडों में है। उन सब में मनुष्य की विशेषता बताई गई है। तो ये जन्म क्या है? जैसे बालक जन्मता है तो थोड़ा सयाना होता है, समझने लगता है, तो उसको पढ़ाई कराते हैं कि पढ़ लो। वो एक नींव है, महल उठे जो स्थिर होए थंभा। जिसकी नींव ठीक होती है वो महल अच्छा होता है, मकान बड़ा बढ़िया बनता है। तो वो एक नींव है, ब्रह्मचर्याश्रम, उसमें तैयारी करो। ऐसे हमारे यहाँ आश्रम 4 माने गए हैं, एक ब्रह्मचर्याश्रम है, एक गृहस्थाश्रम है, एक वानप्रस्थ आश्रम है, एक संन्यास आश्रम है। तो गृहस्थ और संन्यास ये मुख्य है। गृहस्थ संन्यास आदि की तैयारी करने के लिए खास ब्रह्मचर्याश्रम है, ऐसे संन्यास आश्रम में तैयारी करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम है। ये 2 आश्रम तैयारी करने के हैं, और मानव जीवन ये परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए। तो अनंत जीव है, जाति के अनंत, जाति के अनंत जीव, जिनका पार नहीं है, अपार है। 84 लाख जाति का संतों ने अनुभव किया है, उन्होंने कहा है, और बहुत बाकी है जीव। इन संपूर्ण जीवों में ये मानव जन्म जीवन है, ये ब्रह्मचर्याश्रम है। जैसे हम यहाँ विद्या सीखते हैं तो ब्रह्मचर्याश्रम में हम सीखते हैं, ऐसे विद्या के लिए वो है, वो ब्रह्म विद्या के लिए ये है मानव शरीर। अध्यात्म विद्या, विद्या नाम जितनी विद्याएं है उसमें अध्यात्म विद्या है, ये सबसे श्रेष्ठ है। इस विद्या के पढ़ लेने के बाद फिर कुछ भी पढ़ाई बाकी नहीं रहती। उसके लिए कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य, तीनों बात हो जाती है। हम लोगों में 3 शक्ति है, ख्याल देकर सुने आप। एक हमारे में जानने की शक्ति है, जान सकते हैं, यू जान लिया, वो जान लिया, वो कई विद्याएं पढ़ दी, कई लिपि पढ़ दी, कई तरह की भाषा ज्ञान कर लिया, कई तरह का गाना बजाना आदि कलाओं का ज्ञान कर लिया। ये जानने की शक्ति एक हमारे में है। एक हमारे में करने की शक्ति है, जो काम करते हैं उन वह सुंदर कारीगरी की बड़ी बढ़िया बढ़िया बढ़िया हम काम कर सकते हैं तो करने की शक्ति है और एक मानने की शक्ति है, मानने की। ये माँ है, ये पिता है, ये मेरे भाई है, मेरे स्त्री पुत्र परिवार ये है, ये हमारी जाति के उस जाति के, ऐसे मानने की बात है। मानने की बात है, वो मानने की है। माँ बाप को कोई देख नहीं सकता, मान ही सकता है, सिवाय मानने की कोई चारा है ही नहीं। क्यों मानने तो ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरे जाति के हैं, वो जाति मानने ही पता नहीं चलता। ज्ञान नहीं है, जान करके मान लेते हैं, मान करके उसको दृढ़ कर लेते हैं। तो ये तीन शक्ति विशेष है, जानने की शक्ति, मांगने की शक्ति और करने की शक्ति। ये तीनों ही परमात्मा की तरफ लग जाते हैं तो इनका नाम तीन योग हो जाता है। करने की शक्ति में लग जाते वो कर्म योग होता है, और जानने की शक्ति में लग जाते तो वो ज्ञान योग होता है, और जो मांगने की शक्ति है उसमें लग जाते हैं तो वो प्राप्त करना होता है, उसको प्राप्त कर लिया जाए, मिल जाए वो चीज। तो इच्छा मिलने की होती है, उसमें मांगने की बात मुख्य होती है, जानने की करने की नहीं होती है। शास्त्रों में कई जगह जानने का विषय लिखा है, जगत को जानना है, जीव को जानना है, परमात्मा को जानना है, ये जानना लिखा है, वो लिखा है, परंतु वास्तव में परमात्मा मानने की चीज है, जानने की चीज है, वो अपने स्वरूप को जानना, मैं क्या हूं, इस बात को जानना होता है। और संसार को जाने तो संसार को भी जानना होता है। जानने की बात दो हो जाती है, पर संसार है वो जानना इतना नहीं है जितना वो सेवा करने की बात है, करने की बात। तो करने की तो है सेवा, जानने का है अपने को, मानने का है परमात्मा। अब परमात्मा को मानते हैं तो परमात्मा को पहले हम मानते हैं, तो पढ़ाई में हम मानते हैं तो एक ब्रह्म निर्गुण निराकार तत्व एक है ऐसा मान लेते हैं। जानने की बात कहाँ आती है, जहां अधूरा जानते हैं हम, कुछ जानते हैं पूरा नहीं जानते हैं, वहां जिज्ञासा होती है। जिसको नहीं जानते उसमें जिज्ञासा नहीं होती, अधूरे ज्ञान में जिज्ञासा होती है। जान लेने पर जिज्ञासा पूरी हो जाती है, ज्ञान होता है पर जिज्ञासा नहीं रहती। ऐसे ही मानने को, परमात्मा को मान ले, फिर मानने की जरूरत नहीं, उसको प्राप्त करना रहता है मान करके। वो मानने की दूसरी बात है जो मुझे ब्रह्म जान मानना, ब्रह्म प्राप्त करना है, तो ब्रह्म को पहले मानते हैं। ब्रह्म दिखता नहीं है, शरीर दिखता है, मनुष्य दिखते हैं, क्रिया दिखती है, करते हैं दिखता है। तो करने वाला जीव है और प्राप्त करने वाला स्वयं आत्मा है और मानने वाला परमात्मा है। तो परमात्मा के दो रूप हुए, ज्ञान मार्ग में चलते हैं वो ब्रह्म को मानते हैं कि ब्रह्म है ये, और भक्ति मार्ग में चलते हैं वो ईश्वर को मानते हैं कि ईश्वर है। तो ये मानने जानने करने की इच्छा रही। अब वो ज्ञान योग के द्वारा परमात्मा तत्व को प्राप्त होता है, कर्मयोग के द्वारा उसको प्राप्त होता है, भक्ति के द्वारा उसको प्राप्त होता है। तो ये विषय थोड़ा ज्यादा, पर इतना ही ज्यादा न कह करके इतना ही कहते हैं कि परमात्मा मांगने लायक है। संसार है, इसमें हम देखते हैं, पर संसार तत्व से क्या है इसका पता नहीं लगता है। और अपने आप मैं हूं ऐसा तो कहता है, पर अपना स्वरूप क्या है इसका पता नहीं है। तो मैं क्या हूं ये जिज्ञासा अपने विषय में होती है और संसार के विषय में होती है। तो संसार को हम जानना चाहते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं, तो इसमें जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा अधूरे ज्ञान में होती है, अधूरे ज्ञान में मैं हूं तो सही, क्या हूं पता नहीं, संसार है तो से भी क्या है पता नहीं है, तो ये जिज्ञासा होती है। तो मैं क्या हूँ इस बात की खोज करना है ज्ञान योग का काम, और संसार क्या है ये जानना है। परंतु ये जानना संसार से मिले हुए जान नहीं सकते। संसार को मानने वालों के लिए कर्म योग है। कर्म योग का अर्थ क्या कि करना क्या है, करना हमारे करने की शक्ति, करने की शक्ति केवल सेवा करने के लिए है। दूसरों को सुख पहुंचाना, सेवा करना, ये करने की शक्ति का उपयोग है। जानने की शक्ति का उपयोग अपने आप में मैं क्या चीज हूं। और संसार को जो जानोगे तो जानने में संसार से अलग होकर जानते हो, संसार के साथ मिलकर के जान नहीं सकते। और अपने तत्व को जानते हो तो तत्व से अलग होकर आप जान नहीं सकते। संसार को जानना और अपने को जानना, इनमें दोनों में जानने की रीति दो तरह की है। संसार को जानना होगा तो संसार से अलग होकर जान सकते हो, और संसार में घुले मिले कर जान नहीं सकते। परंतु इसमें कर्मयोग बताया तो आप कर सकते हो। तो क्या करना है कि सेवा करना, संसार की सेवा करना है, और जानना है अपने को और परमात्मा को मानना है। तो संसार को जानना हो तो संसार से अलग हो, इसमें एक मार्मिक बात है, उस तरफ आप ध्यान दें। संसार है, इसको जानना फिर होगा, पहले करना होगा। तो करना वो है कि सेवा ही करना है, संसार से कुछ लेना नहीं है, केवल संसार की सेवा करना है। तो करने की शक्ति सेवा में लगानी है। इसमें हम भूल कर जाते हैं, अपने सुख के लिए करते हैं, ये करने का उपयोग नहीं है। अपने लिए करना है ना, ये करना है नहीं अपने लिए। अपने लिए तो जानना है, और संसार के लिए करना है। तो करने की शक्ति सब संसार के सेवा के लिए ही है, ऐसी पक्की बात है। इसमें बड़ी भूल होती है आदमी की, संसार की सेवा करने क्यों है भाई, किस वास्ते है। तो इसमें थोड़ा ध्यान दें, हमारे को जो चीज मिली है, जैसे शरीर हमारे को मिला हुआ है, कुटुंब हमारे को मिला हुआ है, वस्तुएं हमें मिली है, धन मिला है, विद्या हमें मिली है, शिक्षा हमें मिली है, मिली हुई चीज है, वो मिली हुई हमारी नहीं रहती, मिली हुई बिछोड़ने वाली है। जो चीज मिली है वो अपनी नहीं है, अपनी चीज वो मिलती नहीं है, वो अपने आप है, और मिली है वो बिछुड़ने वाले है। संयोगा वियोग अंता, जितने संयोग है उनका अंत में वियोग होगा ही। उगे सो ही आथ में, और फूले सो कुमलाए, और चिड़िया देवल ढह पड़े, और जाया सो मर जाए। ये वियोग होगा, जन्मेगा वो मरेगा, फूला है वो कुमलाएगा, उदय होता है अस्त होगा, जन्म है वो मरेगा। मिली हुई चीज का वियोग जरूर होगा, ये नियम है। ये तो मिली हुई चीजों में जो रस पर रह जाते हैं, ये भूल जाते हैं। जैसे कोई बालक माँ बाप की सेवा के लिए कहीं गया, और वो बीच में खेल में ही लग जाए। अरे खेल में नहीं है, पिता के लिए माँ के लिए चीज लानी है, बीमार है तो औषध लाना है, वहां जाना है, गया औषध ला के बीच में ताश खेलने लग गया। तो संसार में हमें संसार को हमारे को जानना है, तो जानने के काम में लगता है। सेवा करने के लिए सेवा है, अपने लिए करना नहीं है। एक हमने पुस्तक में बात पढ़ी, बड़ी हमारे विचित्र लगी कि जो अपने लिए करता है वो हिरण्यकशिपु होता है, वो राक्षस होता है। हिरण्यकशिपु ने कहा मैं मरूं नहीं, कभी मरूं नहीं, दिन में मरूं नहीं, रात में मरूं नहीं, गीले से मरूं नहीं, सूखे से मरूं नहीं, जीव जंतु जो ब्रह्मा जी के सृष्टि से मरूं नहीं, ऊपर मरूं नहीं, नीचे मरूं नहीं, रात में मरूं नहीं, दिन में मरूं नहीं, महीने में मरूं नहीं, बारह महीने में मरूं नहीं, ऊपर मरू नहीं, नीचे मरू नहीं। उसकी जो मन में आई, इतने विचार किया कि ऐसा मैं हो जाऊं तो मरू नहीं, अपने लिए उसने किया, वो मारा गया। अपने लिए करने का काम है, ये राक्षसों का है। अपने लिए करना नहीं है, अपने लिए तो सेवा करना है, कुटुंब का ही पालन करना है, माँ बाप की सेवा करनी है, स्त्री पुत्रों का ही पालन करना है, अपने लिए नहीं है, उनके सुख के लिए, उन आराम के लिए, उनके जीवन के लिए अपने को लगाना है। निर्वाह अपना भी करना है, क्योंकि जब निर्वाह नहीं करेंगे तो करने की शक्ति हमारे काम नहीं करेगी। हम अन्न नहीं लेंगे, जल नहीं पिएंगे, वस्त्र नहीं पहनेंगे, नींद नहीं लेंगे तो कर सकोगे नहीं। तो करने के लिए अपने स्वीकार करना है, अपने लिए नहीं करना है। भोजन करना है, जल पीना है, वस्त्र पहनना है, मकान में है, सोना है, ये सब का सब सबकी सेवा करने के लिए। तो सेवा करने की ताकत सामर्थ्य हमारे में रह जाए, पढ़ाई भी हो जाए जिससे हम सेवा कर सकें, तो सेवा करने के लिए वस्तुओं को लेना है, अपने लिए नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ, वो आश्चर्य होगा, परंतु कोई आपके विशेष शंका हो तो मेरे एकांत पूछ लेना। ये समान मनन निर्ध्यासन समाधि, वो सविकल्प निर्विकल्प निर्वीर सभी समाधि, वो हमारे लिए नहीं है, दुनिया के लिए है। ये बात जरा गहरी है, पढ़े लिखे बच्चों को जाएंगे ऐसी बात है, हमारे लिए नहीं है समाधि। जागृत अवस्था में जो दूसरों की सेवा करना है, ये शरीर स्थूल शरीर का काम आ गया सेवा करना, और चिंतन करना जो सूक्ष्म शरीर का काम है, चिंतन करना ये दूसरों की सेवा कैसे बने, दूसरों का हित कैसे करें, ये चिंतन शक्ति इसमें लगानी है। और समाधि करनी है जिसमें इस शरीर की भी सेवा करनी है, अन्न देना, वस्त्र देना, सुला देना, ये शरीर की सेवा करना है। ऐसे सूक्ष्म शरीर की सेवा करना है जिससे सबका भला हो, सर्वभूत हिते रता प्राणी मात्र का भला कैसे हो, ये चिंतन करने की सूक्ष्म शरीर की सेवा है। और समाधि है वो स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर की सेवा करना है, और ऐसी शक्ति प्राप्त करना जिस संसार की सेवा कर सके। सेवा के लिए कारण शरीर है, कारण शरीर में समाधि होती है, स्थूल शरीर में क्रिया होती है, सूक्ष्म शरीर में चिंतन विचार होता है, और कारण शरीर में शक्ति संचय होती है जिसमें आप मैं कहते हो, ये मैं है, ये कारण शरीर है। और इसकी अवस्था अलग अलग होती है, जागृत होती है वो स्थूल शरीर की होती है, स्वप्न होती है सूक्ष्म शरीर की अवस्था होती है, गाढ़ नींद होती है वो सुषुप्ति की अवस्था होती है। यह स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर तीन, एक महाकारण शरीर होते, एक आतिवाहिक शरीर होता है, उसका ज्यादा वर्णन नहीं आता है। इन तीन शरीरों का तीन अवस्थाओं का ही वर्णन आता है। अवस्थाओं में तो पांच का वर्णन मैं कह देता हूँ, एक समाधि अवस्था है, एक मूर्छा अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीन अवस्था हुई, एक समाधि अवस्था, एक होती है मूर्छा अवस्था जिसमें बेहोश हो जाता है आदमी, ऐसी पांच अवस्थाएं होती है। समाधि अवस्था होती है एक, वो भी संपूर्ण दुनिया के हित के लिए और कारण शरीर स्थूल स्थूल कारण की सेवा के लिए। स्थूल संसार का संबंध स्थूल संसार के साथ संबंध है, सूक्ष्म शरीर का संबंध मात्र सूक्ष्म शरीरों के साथ संबंध है, कारण शरीर का संबंध मात्र कारण शरीरों के साथ संबंध है, और इस संबंध विच्छेद होने से स्वरूप में स्थिति होती है। तो स्वरूप में स्थिति है वो भी अपने लिए नहीं, ज्ञान मार्ग में अपने लिए होती है, भक्त में होती है भगवान के लिए। तो भगवान की भी सेवा करो, सेवा की इतनी विलक्षण शक्ति मनुष्य में है, ये मनुष्यों की भी सेवा करे, पितरों की समागम सेवा करे, बड़ेरों की जो मर गए हैं उनकी भी सेवा करे, और ऋषि मुनियों की सेवा करे, और देवताओं की सेवा करे, और तो क्या है भगवान की भी सेवा करे। भगवान भी भूखे हैं मनुष्य की सेवा से, वे प्रेम के भूखे हैं, तो प्रेम भी मनुष्य कर सकता है, और मैं ताकत नहीं करने की, देवताओं में शक्ति नहीं है वो भोग बोनी है, और नरकों में रहने वालों को शक्ति नहीं क्योंकि वो भोग योनी है, वो भी देव भोनी और सुख भोग योनी है, और राक्षस है वो असुर भोग, मानो वो पाप का फल भोगने के लिए है, और देवता है पुण्य का फल भोगने के लिए है। करने के लिए केवल मनुष्य शरीर है जो सबकी सेवा कर सकता है, करनी चाहिए। तो हमारा जीवन हमारे लिए नहीं है, केवल सेवा करने के लिए, करना करना मात्र समाधि तक दुनिया की सेवा करने के लिए है। अपने को खुद को जानने में काम लगाओ तो ये दुनिया की सेवा करना भी अपने को जानने में काम आ जाएगा, और सूक्ष्म शरीर से सबका भला चाहना भी अपने जानने में काम आ जाएगा, ऐसे समाधि करना भी अपने जानने में काम आ जाएगा। पर उनका विषय केवल सेवा करने का है शरीरों का। तो कारण शरीर क्या है ये जानने में बड़ी कठिनता होती है। मैंने तो संतों से सुना है, पुस्तकों में पढ़ा है, उसके लिए मैं बड़ी सरलता से बात कह देता हूँ। बिल्कुल बिना पढ़े हुए भाई बहन सब समझ सकते हैं। ये जो मैं हूँ कहते हैं, मैं हूँ तो एक हूँ है, एक मैं है। मैं तो एक देशी है, और हूँ किसका नाम है का नाम है, जो सब जगह परिपूर्ण है उसका नाम है परमात्मा। जो है वो ब्रह्म है, परमात्मा है, परिपूर्ण है, व्यापक है, वो परमात्मा है। तो तू है, यह है, वह है, और मैं कहते हूँ कह देते हैं। तो मैं के कारण से हूँ कहते हैं, वास्तव में है के साथ में अभिन्न है। ये हूँ है से सदा अभिन्न है, परंतु मैं के साथ मिल जाने से हूँ हो जाता है। तो चेतन तो हुआ हूँ, और मैं हुआ प्रकृति, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव अहंकार इति में भिन्ना प्रतिष्ठा अपरा यम। तो अहंकार तो अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति है तो मैं ले लिया, और परमात्मा का अंश हूँ ले लिया। इनसे वो बीत गई जड़ग्रंथि, इसका नाम है कारण शरीर। ये कारण शरीर कहलाता है, मैं हूँ। अवस्था तीन होती है, स्थूल शरीर की अवस्था जागृत है, और सूक्ष्म शरीर की अवस्था स्वप्न है, कारण शरीर की अवस्था निद्रा है। निद्रा में समाधि में यही भेद है कि निद्रा में बेहोशी होती है, समाधि में होश रहता है। संसार की भूल भी दोनों में होती है, वो सुषुप्ति में होती है, मूर्छा में भी होती है, और समाधि में भी होती है। तो समाधि में सुषुप्ति की तरह संसार की विस्मृति होती है, पर अपने स्वरूप की जागृति रहती है, अपना अपनी सत्ता जागृत रहती है स्वयं, और अपनी सत्ता सब में जागृत रहती है। सुषुप्ति में क्या, मूर्छा में भी और समाधि में भी। समाधि में स्पष्ट ज्ञान होता है, मूर्छा और नींद में स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, अपने होने का साफ ज्ञान नहीं होता है, ये इनमें फर्क है। अब ये बात बताई मैंने, इसलिए बताइए, वो अब बात बताता हूं। हम अगर परमात्म तत्व को जानना है तो हमें आचरण अच्छा करना है। खास बात ये बताने का मेरा उद्देश्य था। इनमें कोई बातें रहे तो आप लिख लेना, सुन लेना, फिर मौके पर पूछ लेना। वो पूछ लेना व्याख्यान के आदि में, बीच में नहीं, अंत में पूछ लेना, थोड़ा समय दे देंगे। आज क्या रविवार है? शनिवार है, ठीक है। तो वो फिर पूछ लेना। अच्छा, अब जो मैंने बात कही उसमें क्या है, एक सबके लिए बड़े हित की और बड़ी चेत की बात कह रहा हूँ। होश में आ जाए और अपने करने लग जाए और बड़ी सुगमता से हम रास्ता मिल जाए, ऐसी बात बताता हूँ। अपने क्या करना है कि मनुष्य शरीर में आ गए तो अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना है। खास बात यह है, अपना स्वभाव है शुद्ध निर्मल बन जाएगा तो हम परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे, तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे, भगवान के दर्शन हो जाएंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे, केवल अपने स्वभाव को शुद्ध बनाने से। और स्वभाव मलिन बनता है तो 84 लाख जोनी और नरक और ये सब दुख भोगने के लिए होगा, शरीर को ये स्वभाव को मलिन बना ले। तो स्वभाव को शुद्ध बनाना ये खास काम है हमारा। देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सूरीमता, देवी संपद विमोक्षाय, देवी संपत्ति है और आर्य संपत्ति है, दो संपत्तियों का 16वें अध्याय में वर्णन है। तो देवी संपत्ति है मुक्ति के लिए, आसुरी संपत्ति है बंधन के लिए। आसुरी संपत्ति कहाँ तक है, मेरे को बहुत वर्षों के बाद मिली है, आपको जरा वो अटपटी लगेगी, चौंक जाओ, ऐसी बात है। ब्रह्मलोक तक आसु संपत्ति है, ब्रह्मलोक में जाते हैं उसमें भी आसुरी संपत्ति है। देवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता, आप ब्रह्मलोक दोनों लोक का पुनरावर्तन है। ब्रह्मलोक तक के लौट कर आते हैं तो जन्म मरण में हेतु हुई ना ब्रह्मलोक, तो वो आसुरी संपत्ति है। सब आसुर असुर नाम है, ये असुर क्या नाम है, असुर राक्षसों का नाम नहीं है, यहाँ असुर नाम है प्राणों का, असुर नाम प्राण को कहते हैं। ये प्राण पोषण में जो परायण है, अपने प्राण ठीक रहे, सुख रहे, आराम रहे, ये आसुर संपत्ति है। तो ब्रह्मलोक का सुख भोगने के लिए जाते हैं, वहां से लौट कर आना पड़ता है, जन्म मरण में जाते हैं। परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा धाम में जाते हैं, वो आसुर संपत्ति नहीं है, क्योंकि उनमें पुण्य क्षीण नहीं होता है। आसुरी संपत्ति में या ब्रह्मलोक में पुण्य क्षीण होता है, स्वर्ग स्वर्ग में भी पुण्य क्षीण होता है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। ब्रह्मलोक में दो आदमी जाते हैं, एक तो ब्रह्मलोक का सुख भोगने के लिए ब्रह्मलोक जाते हैं, और एक परमात्मा की प्राप्ति में सच्चे हृदय से लगे हैं, अधूरापन रह जाता है, तो क्रम मुक्ति में वे जाते हैं ब्रह्मलोक में, वे फिर आते नहीं, वो ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाते हैं। तो मुक्त होने वाले और बंधन में होने वाले दोनों ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मलोक में वो अधिकारी है, वो परमात्मा ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाते हैं, और ब्रह्मलोक में जो सुख भोगने के लिए जाते हैं उनका पुण्य क्षीण होकर जन्म में आ जाते हैं। ऐसे दो भाग है। तो इसमें ऐसे स्वर्ग में भी है, स्वर्ग में भी जो स्वर्ग का सुख भोगने के लिए जाते हैं वो तो पुण्य क्षीण होने पर तिले में जन्म ले लेते हैं। उनके लक्षण भी लिखे हैं, अत्यंत कोटो कठोर से अत्यंत क्रोध है, कड़वी जबान कहता है, दूसरे को दुख देता है, तो समझना चाहिए ये नरकों से आया हुआ है। उसे चिन्हानी देता नरकागत से नर से आयो मनुष्य चिन्ह है। और जो शुभ कर्म करता है, दाना प्रसंगो मधुरा चाणी सत्संगति ब्राह्मण तर्पणंच, ऐसे जिनके भाव है ये चिन्ह स्वर्ग से आए जीव के है, उनकी पहचान होती है कहाँ से आया है कहाँ जाएगा, इसका पता लगता है। तो वे वहां तक ब्रह्म लोग तक आने जाने वाले लोग है, वो भी आसुरी संपत्ति वाले है। आसुरी नाम है प्राण पोषण परायण, मैं जीता रहूं ये इच्छा जब तक है तब तक वो असुर स्वभाव है, राक्षस नहीं कहता हूं मैं, असुर राक्षसों का नाम भी है, और असुर आसक्त नाम का है, जो जीने में आसक्ति रखते उनका नाम असुर है, वो है यहाँ असुर, राक्षस असुर वाला नहीं। राक्षसी आसुरी मोहिनी तीन प्रकृतियां है, अब वे ज्यादा छिड़ जाएगा बात, वो नहीं कहता अभी, इतनी कहता हूं। तो इनमें खास अपने काम की बात क्या है कि अपने को स्वभाव को शुद्ध बनाना, हमारी जो आदत है वो बिगड़ी हुई है, बिगड़ा स्वभाव ही और कुछ बिगड़ा नहीं है। परमात्मा तत्व है ज्यों का त्यों है, और संसार का जो तत्व है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना हुआ शरीर है ज्यों का त्यों है, इनमें कोई फर्क नहीं है, फर्क केवल स्वभाव बिगड़ने का पड़ा है, और स्वभाव सुधरने का ही काम है। स्वभाव संस्था सुधर जाने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, चाहे सगुण की चाहो चाहे निर्गुण की चाहो, और स्वभाव शुद्ध नहीं होगा तो बहुत बड़ी भारी संपत्ति वैभव अणिमा महिमा गरिमा लिगिमा प्राप्ति प्राकाम इसी तो वशित आठ सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी, पर मुक्ति नहीं होगा। सिद्धियों की प्राप्ति में विलक्षणता आप में आ जाएगी, ऐसे स्वर्गादि जाते हैं उनके भी विलक्षणता आ जाती है, शुद्धि हो जाती है, परंतु वो शुद्धि नहीं होती जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो कौन सी शुद्धि होती है तो वो बताओ, जैसे स्वर्ग में गया और इंद्र बन गया, तो इंद्र बन गया तो उनके जो पुण्य है उन पुण्य भोगने शक्ति उनमें आ जाती है, ये अंतःकरण की शुद्धि होती है इतनी, जिससे कि वो सुख भोग सके, नहीं तो सुख भोग नहीं सकता आदमी। इस बात से लिखा है कि प्राप्ति करे संपत्ति की धन भी, ऐसे इंद्र के सिवाय दूसरे के भोग भोगने की शक्ति नहीं है, भोग भोगने की युक्ति नहीं है उनके पास में। एक बात आती है, क्षमा करना, बड़े बड़े लखपति करोड़पति है, उनको भोग भोगने की शक्ति नहीं है, भोजन करने की और शक्ति साधुओं में जितनी है उतनी कृष्णों में नहीं है। ये आपको शब्द होगा वही लिखी हुई है। कैसे भोगना चाहिए, कैसे चीज करनी चाहिए, तो भोग भोगने वालों में भोगने की शक्ति नहीं है, भोगने की युक्ति नहीं जानते हैं। संसार का ज्ञान होता है संसार से अलग होने पर, परमात्मा का ज्ञान होना है परमात्मा से अभिन्न होने पर, ये दो कायदा है अलग अलग। संसार से जब आप अलग नहीं होंगे तो संसार का ज्ञान आपको नहीं होगा, संसार में बातें बने बनाओ ज्ञान नहीं होगा, कभी नहीं होगा। विवेक होगा, विवेक से वैराग्य होगा, सब सत्य मोक्षता होती है, होगा परमात्मा तो चल पड़ेगा ही। तो संसार से अलग में संसार के ज्ञान नहीं होता। एक अमरावती की बात है, रात चातुर्मास किया था, बहुत वर्ष हो गए। तो वहां एक दिन मैंने कहा कि चाय छोड़ो, ये व्यसन है, अच्छा नहीं है, तुम परवश हो जाते हो, व्यसन सो बात रहे हो जागो राजिया रह नहीं सकते, तो चाय छोड़ दो। तो लोगों ने छोड़ दी। एक वहां अच्छे वकील बैठे थे, वो वकालत पढ़ाते थे, अच्छे वकील थे, तो वे मेरे पास ही नीचे बैठे थे, बोले नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद मिले तो उनका सभा में बोलने की मेरे हिम्मत नहीं हुई, मैं चाय तो छोड़ दूं, परंतु क्या पता निभेगा ना निभेगा, तो बोला नहीं मैं, पर मैंने चाय छोड़ दी। ठीक है, फिर वे कहने लगे कि चाय छोड़ दी तो छोड़ने के बाद इतर जाता है कि थाइसिस ऐसी छूत की बीमारियां वाले भी वही चाप वही कप पिए, हम भी वही पिए, जिसमें गोमांस बकरी भी उसी प्याले से पिए, उसी से हमें पिए, ऐसे महाराज चाय के दोष बताने लगे तो मैंने कहे नहीं थे उतने दोष होना बता दिए। तो अब मेरे अनुभव हुआ कि जब तक संसार से अलग नहीं होंगे तो संसार का दोष दिखेगा नहीं, चाय से अलग हुए तो चाय के दोष दिखने लगे, मेरे अनुभव इस बात का। मैं बहुत मिला हूं, तो मैंने पुस्तकों में पढ़ाई की है, आप लोगों से पढ़ाई ज्यादा की है, मैंने पुस्तकों की अपेक्षा आप लोगों के व्यवहार से मैं पढ़ता चला जा रहा हूं, अब भी पढ़ाई करता हूं, अब भी मैं सीखता हूं, बहुत मैं सीख लेता हूं। तो इस तरह से सीख होती है। तो हमें अलग क्या करना है कि अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना है, स्वभाव को निर्मल बनाना है। स्वभाव को निर्मल कहां तो बनाता है, युक्ता कर्म फलन त्यक्त्वा शांति माप्त होती नैष्ठिकीम, नैष्ठ की शांति प्राप्त हो जाती है। शुद्ध स्वभाव होते ही ना ज्ञान करना पड़ता है ना भक्ति करनी पड़ती है, तत्व ज्ञान हो जाएगा शुद्ध होते ही। और वो जब तक नहीं हो तब तक शुद्ध नहीं हुआ स्वभाव, अंतकरण शुद्ध नहीं हुआ है। अंतकरण की शुद्धि की पहचान है कि नाशवान में आकर्षण नहीं रहेगा, नाशवान में जब तक आकर्षण है प्रियता है तब तक अंतकरण की शुद्धि नहीं है। वो मामूली क्षण गए अंतकरण की शुद्धि हो गई, वो शुद्धि नहीं है। तो जो कर्मयोग से शुद्धि होती है वो कहां तक होती है, नाशवान में आकर्षण नहीं रहेगा, ये अंतकरण की असली शुद्धि है। तो शुद्धि के लिए कर्म करते हैं तो कर्म करने से शुद्धि आखिरी हो जाए, मद विक्षेप आरमण तीन दोष दूर हो जाते हैं, तो वो अंतकरण की असली शुद्धि है। तो वो कर्मयोग से भी होती है, भक्ति योग से होती है, ज्ञान योग से भी होती है, हो जाएगी। उसमें लग जाओ आप कर्मयोग में ठीक लग जाओ तो शुद्धि हो जाएगी। कर्म योग की साधना भौतिक साधना है और ज्ञान की आध्यात्मिक साधना है और परमात्मा की प्राप्ति की आस्तिक साधना है। आस्तिक मान अस्तित्व मानना, भगवान का मान लेना केवल भगवान है ऐसा, ये आस्तिक साधना है। और जीवात्मा चलने का ज्ञान करना ये आध्यात्मिक साधना है और ये कर्म योग है भौतिक साधना है। भौतिक पदार्थों का द्वारा भौतिक संसार की सेवा करना, अपना उसमें कुछ भी किंचित मात्र भी स्वार्थ न हो, विश्राम न हो, आराम न हो, कोई सुख नींद का भी सुख नहीं, भोगों का भी सुख नहीं, इच्छा अपनी कामना है नहीं, कामना जीने की भी नहीं कि मैं जीता रहूं, ये भी कामना रहती है, तब तक शुद्ध नहीं हुआ अंतःकरण। क्योंकि जीता रह नहीं सकता, उसकी इच्छा हुई तो ये मूर्खता से इच्छा होती है। आप ध्यान दें, मैं जीता रहूं ये जीता रह सकाएगा तो रह सकता ही नहीं, उसकी इच्छा होती है तो अंतकरण शुद्ध कहां हुआ। प्रत्यक्ष अनुभव है कि जीता नहीं रह सकता मैं, और फिर इच्छा होती है जीता ही रहूं, तो अशुद्धि का लक्षण है। जो नहीं हो सके उसकी इच्छा करना, ये अंतकरण शुद्धि थोड़ी है। जीता रह सकता नहीं और जीने की इच्छा रखता है तो अशुद्धि है। जानता हुआ, जिसको जानता है मानता है समझता है देखता है अनुभव करता है, और फिर भी कहते मैं जीता रहूं, आज तक कोई जीता रहा है तो इसको जीने की इच्छा, ये मूर्खता नहीं तो क्या, अज्ञान नहीं तो क्या है, बताओ आप। योग दर्शन विदुषो भी तथा अभिनिवेश, अभिनिवेश कहा है, क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र और निर्देह, पांच भूमिका है चित्त की, जिनमें उसमें कहा है कि जीने की इच्छा है ये इतनी सूक्ष्म है कि जल्दी दूर नहीं होती। महाभारत में लिखे शल्यो जयसिद्धि पांडवान, भीष्म जी मर गए, द्रोणाचार्य मर गए, कर्ण मर गया, बड़े बड़े योद्धा मर गए, सभापति, अब शल्य आधे दिन युद्ध किया, आधे दिन उसको सेनापति बनाया गया, शल्यो जयसिद्धि पांडवान, अब शील शल्य जीत जाएगा पांडवों को। ये क्या है, मूर्खता की इच्छा है। भीष्म जैसे जीत नहीं सके, 10 दिन युद्ध किया भीष्म जी ने, द्रोणाचार्य ने 5 दिन किया, कर्ण ने 3 दिन किया, जिसमें आधा दिन बाकी या शल्य हुआ, शल्य जैसे पांडवान क्या शल्य जीत जाएगा, सर भीष्म नहीं जीत जाएगा, शल्य जीत जाएगा। ये जीने की इच्छा ऐसी प्रबल है, यहां होश नहीं होता मनुष्य को, होश में आता ही नहीं। तो ये जब इच्छा है तो वो अंतकरण की अशुद्धि है, तो अंतकरण की शुद्धि हो जाए फिर करना जानना पाना कुछ बाकी नहीं रहेगा, पाना रह सकता है कुछ, बना मुक्त होना कोई संदेह नहीं रहेगा। मुक्त किससे हुआ, अंतकरण से, अंतकरण संबंध विच्छेद हो गया, तो संसार का संबंध विच्छेद होने से जो ज्ञान होता है उनके साथ संबंध रखते हुए ज्ञान नहीं होता, संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होता है। तो अपने को क्या करना है, खास बात मेरे को कहनी थी कि अपने अंतकरण को निर्मल करना है, शुद्ध करना है। तो शुद्ध क्या, अंतकरण निर्मल में डर लगेगा, अंतकरण शुद्ध मल है, विक्षेप है, यू है, ये अरंगा नहीं, मैं सीधी बात कहूं, स्वभाव शुद्ध बनाओ, कहीं भी आप किसी के भी चुभ नहीं, किसी को भी बुरा लगे नहीं, संसार नाशवान की कभी कोई इच्छा हुए नहीं, कामना हुए नहीं, ऐसा अंतकरण शुद्ध बनाना है। तो जैसे कहते हैं कि तो आंख में घाल दो खटके नहीं, वहां कहीं भी खटकेगा नहीं, सुहेगा नहीं, चुभता है अंतकरण खराब होने से, हिंसुक होता है कि जो अच्छा नहीं लगता, चोर होता है, व्यभिचारी होता है, डाकू होता है, किसी को अच्छा नहीं लगता, चुभता है, तो क्या है कि अशुद्ध ज्यादा है। अशुद्ध नहीं तो चुभेगा कैसे, जैसे लोहे के शस्त्र हो उसे ऐसा करो, अटकता है तो जंग लगा हुआ है कहीं, या नहीं तो अटकेगा नहीं, साफ चलेगा इसी तरह से, जब जंग लग गया है तो वो इंसान नहीं होगा, ऐसे अंतकरण शुद्ध हो जाएगा फिर किसी को खटकेगा नहीं, कोई खटक जाएगा उसी मूर्खता का वो भी मिट जाएगा, रहेगा नहीं, पर उनके द्वारा हित, बैरियों का भी हित होगा, देशियों का भी हित होगा। उमा संत की यह बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, उसके द्वारा भलाई भलाई होती है, निष्पीड दो मधुर मुख दक्षिण उपदंड, जैसे गुड़ का सांसा होता है गन्ना, उसको कोली में डाल खूब पीते तो मीठा ही मीठा निकलता, कड़वा निकलता ही नहीं, कि इतना मेरे को तंग करता है कड़वा निकल जाए, ऐसे संतों को तंग कर दे दुख देने पर भी उसमें मिठास ही निकलता है, कड़वा निकलता ही नहीं। तो वो स्वभाव शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, तो निर्मल अंतःकरण होने पर अपने को भी शांति मिलती, युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापन होती, नई स्थिति नैष्ठी की शांति, सदा रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है, युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा कर्म योग करने से नैष्ठी की शांति मिल जाती है, निष्ठा वाली तत्व की प्राप्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति। तो इसका त्याग करके केवल शरीर दूसरों के लिए काम करे, करने हमारे लिए करना कुछ है ही नहीं, उसके जीने की इच्छा नहीं रहती, करना पूरा हो जाएगा, कृत्य हो जाएगा, वो करना बाकी रहता ही नहीं, और जब भी अपना करना रहेगा तब हिरण्यकश्यप उतरे रहेगा, उसे करना बाकी रहेगा, बाकी रहेगा, और सेवा ही सेवा करेगा तो करना बाकी नहीं रहेगा, और अपने स्वरूप को जानने के बाद जानना बाकी रहने रहेगा, और परमात्मा की प्राप्ति होने पर प्राप्त करना बाकी नहीं रहेगा। तो कृत कृत्य ज्ञात ज्ञात भी प्राप्त प्राप्त भी, तीनों बात कर लेना मनुष्य जन्म की सफलता है। जब करना आपका पूरा नहीं हुआ, जानना आपका पूरा नहीं हुआ, और पाना आपका पूरा नहीं हुआ, तब तक मनुष्य जन्म सफल नहीं हुआ। मनुष्य जन्म सफल तभी होगा, न हमें करना बाकी है, न जानना बाकी है, न पाना बाकी है। प्राप्तव्य मेन विद्यते किंचित, प्राप्तव्य कोई नहीं रहेगा, ज्ञातव्य कोई नहीं रहेगा, कर्तव्य कोई नहीं रहेगा, कर्तव्य न रहने पर भी उनके द्वारा कर्तव्य का पालन होगा, दुनिया का हित होगा। अपने स्वार्थ मिटे बिना दुनिया का हित नहीं कर सकता आदमी। स्वार्थ का जितना जितना त्याग करेगा उतना दुनिया का काम कर सकता है। अपने मुक्त होने पर वो दुनिया का काम कर सकता है, हर एक आदमी नहीं कर सकता। इस वास्ते अपने स्वभाव को शुद्ध और निर्मल बनाना है, फिर करना जानना पाना बाकी कुछ नहीं रहेगा। तो करना केवल दूसरों के। ते प्राप्तवन्ति माम एव सर्वभूतहिते रता। भगवान कहते मेरे को वे प्राप्त होते जो प्राणी मात्र के हित में ही जिनकी प्रीति है, हित करना ही है, मात्र हित। पर हित सरिष्ठ धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों हित कैसे हो, सुबह का कल्याण कैसे हो। पर हित सरिष्ठ धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आप देखें इस सुपर में दोष दिखता है, क्योंकि जो कवि होते हैं उसे कविता में दोष नहीं होया करता है। गोस्वामी जी की कविता में दोष कैसे होगा, क्या दोष है पता हूँ आपको, ये दोष है इसमें। पर हित सरिष्ठ धर्म नहीं भाई, तो पर पीड़ा सम नहीं अधमावी नहीं बढ़ता। पराया अहित करने के समय पाप नहीं, ये होना चाहिए। और पर हित सरिष्ठ धर्म नहीं भाई, तो पर अहित करने के समय पाप नहीं, ये आना चाहिए। अथवा पर अपने पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, तो कहना चाहिए पर सुख सम धर्म नहीं भाई। ठीक से कहना चाहिए दोनों पंक्तियों में, जो दोनों मिलते नहीं, ऐसी कई जगह आती है बात। नहीं तो आना चाहिए ऐसे, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, तो दूसरे को सुख पहुंचने के समय अत्यमता नहीं है। अथवा पर हित शरीर धर्म नहीं भाई, तो पर अहित संबंध पाप नहीं भाई, ऐसा कहना चाहिए। पर एक में तो कहा पर हित शरीर धर्म नहीं भाई, अरे पर पीड़ा संबंध नहीं अधमाई, कैसे बैठेगी बात। बात तो दोनों बरोबर होनी चाहिए ना, हित और अहित की होनी चाहिए, पीड़ा और सुख की बात होनी चाहिए, आराम और सुख की बात। कहा क्या तात्पर्य क्या है, उनकी भूल नहीं होती। गोस्वामी जैसे भूल होगी आपकी हमारी ठीक होगी। तो उन्हें कहना है कि अधमशा अधमता क्या है कि दूसरों को पीड़ा देना, ये अधमता से नीच हो गया। और पर हित शरीर से हित कर दिया तो वो परम कल्याण हो गया उसका। इस वास्ते पीड़ा नीचे से नीची पीड़ा है और ऊंचे से ऊंचा हित है, ये बात बताई दोनों में। ऊंचे से ऊंचा क्या है, हित है। हित क्या है, कल्याण है। हित असली कल्याण हो जाए जीव का, ये हित है। सुख तो दे दोगे आप, धन दे दोगे, वस्त्र दे दोगे, भोजन दे दोगे, आराम दे दोगे, आदर दे दोगे, प्रशंसा कर दोगे, तो सुख तो हो जाएगा, पर कल्याण थोड़ा हो जाएगा। असली हित है जीव का कल्याण करना। वो हित करने से वो उसके समान कोई पुण्य नहीं है, है ही नहीं। इससे बल पुण्य क्या होगा, जब कल्याण हो गया बाकी क्या रहा। तो ये पर हित सरिष्ठ धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। तो नीचे से नीचे अधम, ऊंचे से ऊंचा उत्तम, ये बताने में तात्पर्य है। एक एक विरोध बताने में तात्पर्य नहीं है। तो हित से क्या होगा कि ते प्राप्त वंदी मामे व सर्वभूत हिते रता। सगुण की प्राप्ति भी संपूर्ण प्राणियों के हित में रत होने से होती है। और लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कलमशाह। ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म की निर्गुण की प्राप्ति। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कलमशाह छिन्नद्वैधा यथात्मान सर्वभूति हिते रता। प्राणी मात्र में हित रहते हैं वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। तो निर्गुण की प्राप्ति चाहो तो सबके हित करने में है, और सगुण की प्राप्ति चाहो तो सबका हित करने में है। प्राप्त मंत्री माम सर्व माम प्राप्ति में सर्वभूत हितेरता, और ब्रह्म प्राप्ति में सर्वभूत हितेरता। और सर्वभूत में हित में अपना स्वार्थ बिल्कुल नहीं। अपना स्वार्थ जीने की इच्छा भी है, मान की इच्छा है, बढ़ाई की इच्छा है, नाराज होते हैं मान से, मान से सुखी हो जाते हैं, अपमान से नाराज होते हैं। तो अपमान से दुख होता है तो समझा हम मान चाहते हैं, हमारी निंदा से दुख होता है तो हम प्रशंसा चाहते हैं। इसकी कसौटी है ये, तो कोई बात हमारे को सुखदायी मालूम देती है तो हम सुख की चाहना हमारे भीतर है। अगर सुख की चाहना है तो सुख मिलने से आराम कैसे मिलेगा। तो ये चाहना सब तरह की मिटा देना है, कर्मयोग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से होता है ये आखिरी। तो मूल क्या चीज रही, मूल ये चीज बतानी है कि सब स्वभाव शुद्ध बनाओ। जहां रहो वो अपने द्वारा किसी का किंचित बात भी अहित न हो। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, किसी का ही हमारे द्वारा अहित न हो जाए। मैंने संतों की भाषा में सुना है कि किसी का ही अहित नहीं करना है, ये संसार की बड़ी सेवा है। अहित न करना, ये हंसी आती है। कोल किरातों ने कहा, महाराज ये सबसे बड़ी हमारी सेवा है, ले बसन बसन चुराई, आपके कपड़ा बसन चोरेंगे नहीं, हमारी बड़ी सेवा है, बड़ी सेवा है ये है। तो हंसी दिल लग गई, परंतु किसी का भी अहित न हो किंचित मात्र भी, ये आपकी असली शुद्धि है, असली सेवा है, किसी को कष्ट न पहुंचाना सेवा है। फिर सेवा ही सुनी और करेगा क्या, बताओ। किसी को किंचित मात्र भी दुख न पहुंचे, मन से तन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से दूसरे को दुख न पहुंचे तो सुख ही पहुंचेगा और क्या होगा, आप बताओ। किंचित मात्र भी किसी को दुख न हो तो सुख ही पहुंचेगा, सोते चाहे तो सुख पहुंचेगा, चाहे तो कुछ नहीं करेगा तो कुछ नहीं करेगा, स्थिति हो गई, अगर करेगा तो उपकार करेगा, तीसरी बात क्या होगी। इस वास्ते किसी को किंचित मात्र भी कभी कष्ट ना हो, ये सेवा है, सेवा। अब सेवा तो आप करने जानते हो, किसी को रोटी दी, किसी को पानी पिला दिया, किसी को आश्रय दे दिया, किसी की शरणागति रक्षा कर दी, सेवा हुई, बड़ी सेवा है ये। किसी को किंचित मात्र भी हमारे जीवन से कष्ट ना हो तो उसे बड़ी भी सेवा होगी, तन से मन से वचन से, स्वतः स्वाभाविक सेवा का वायु चलेगा, हवा होगी, जिससे दुनिया को स्वतः सुख होगा। तो स्वभाव को शुद्ध बनाना क्या है, किसी को कभी भी हमारे स्वभाव से कष्ट न हो, ऐसी विलक्षण बात है। यशमान नो द्विजते लोको, लोकान नो द्विजते तैया, जिससे किसी को उद्वेग नहीं हो और लोगों से खुद को उद्वेग न हो, और हर्षामर्ष भयोद्वेगी, हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से रहित होता है, तीन बार उद्वेग आया इसमें। किसमान वो द्विजते लोगो, जिससे दूसरे को उद्वेग न हो और दूसरों से खुद को उद्वेग न हो, और हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से रहित हो, स्वयं भी उद्वेग न हो, तीन चीजें उद्वेग, हमारे से किसी को उद्वेग न हो और किसी से हमारे को उद्वेग न हो और अपने से ही उद्वेग न हो। अपने से उद्वेग कैसे होता है, हम कपड़ा सुखाते हैं, थोड़ा नमूना बताऊं, कपड़ा सुखाया और वायु से बिगड़ गया, दूसरे फिर सुखाया, फिर वायु लगे उड़ गया, तीसरे सुखाने लगे वायु मेहरबान कपड़ा आ गया, लीस आ जाती हूँ, यह किसने किसने उद्वेग किया, आपको किसने दुख दिया, स्वयं झंझट में दुख पड़े, पानी में लाट लोटे में पानी, हाथ धोने लगे, हाथ धोने लगे लोटा गुड़ गया, अपने ढूंढ गया पानी, पटकते लोटे को, ऐसे अपने से ही दुख ना हो, दूसरे से उद्वेग ना हो और हमारे से किसी को उद्वेग ना हो। इस बार तीन उद्वेग बताया, यशमान नो द्विजते लोको, लोकानो द्विजते तैया, हर्षामर्ष भयोद्वेग उद्वेग मुक्त समय पर मेरे को प्यारा होगा, तो उद्वेग होते नहीं गए, ऐ तो होने वाली चीज क्या नई बात क्या होगी, पवन से कपड़ा उड़ गया तो क्या नई बात होगी, तो होता ही है, इस उद्वेग की क्या बात है, काम अपना करते रहो, हो भजन देख लो, तो इनसे सर्वथा रहित होता है तब वो शुद्ध होता है, अंतर में शुद्ध हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, परमात्मा प्राप्ति हो गई, उस जाते एक होता है। अगर जात थोड़ा भेद रहता है, एक प्रेम की प्राप्ति है वो भगवान से होती है, ज्ञान की प्राप्ति तत्व ज्ञान से हो जाती है, प्रेम की प्राप्ति भगवान के प्रेम से होती है, तो भगवान के प्रेम का दर्जा बड़ा ऊंचा बना गया है। तो अपने को क्या करना है, सबसे बात ये कहनी है कि अपना स्वभाव शुद्ध बनाना है। तो स्वभाव शुद्ध कैसे बने, तो एक तो अभिमान न करे, एक स्वार्थ का त्याग कर दे, अभिमान और स्वार्थ का त्याग करने से अपना शुद्ध हो जाता है अंतर्गत, अपने स्वार्थ है, अपना सुख है, अपना आराम है, अपना मान है, अपना बड़ाई है, अपना आदर है, इसकी इच्छा भीतर से नहीं हो, निरादर करे दुख नहीं होगा, तो आदर का सुख गया, निंदा करे तो दुख नहीं होगा, तो प्रशंसा का भाव भीतर से गया, अब निंदा करने दुख होता है तो प्रशंसा चाहते हैं ये सिद्ध हुआ है, दुख क्यों हुए, प्रशंसा दूजा करता है उसे सुख कैसे बात हुआ, अरे स्वभाव है करता है, निंदा करता उसका भी स्वभाव है, हम बीच में क्यों दुख पावे, मुफ्त में कोई हित करता है, कोई अहित करता है, कोई भला करता है, कोई हमारा बुरा करता है, तो उनका स्वभाव है, आप चाहो तो सब हित करेंगे, आपके अनुकूल चलेंगे सभी, क्या आप सबके अनुकूल चलते हैं, जब आप सब अनुकूल नहीं चलते हैं तो कोई आपके अनुकूल नहीं चलता, आपको दुख क्यों होना चाहिए, आप तो अनुकूल सबके बन जाओ, आप में शक्ति है, हमें ये शक्ति है आप में जो सब आपके अनुकूल बन जाए, ये आपकी ताकत है? है ही नहीं, तो ताकत नहीं, वो काम वह दूसरे तो क्यों होना, सामर्थ्य नहीं है। तो स्वभाव शुद्ध हो जाने से दूसरा दुख देगा, हमारा दुख नहीं पहुंचेगा, हमारे तक दुख पहुंचता ही नहीं। शरीर को काटे तो हमारे तक दुख नहीं पहुंचता। आप परमात्मा का स्वरूप हो, आप शरीर ही नहीं हो। शरीर ही हो तो शरीर को दुख देने से दुख पहुंचता है, आप शरीर है ही नहीं, आपको क्या दुख पहुंचेगा? क्या दुख पहुंचता है तो शरीर में अपना मैंपन बना हुआ है। तो अंतगण खर्च होती है, तो हमारे को क्या करना चाहिए? अपना स्वभाव शुद्ध बनाओ, जहां रहो स्वभाव शुद्ध, तो दूसरे का आदर दो, दूसरे की सहायता करो, दूसरे को सुख पहुंचाओ, किसी को कभी भी दुख न पहुंचे, किसी को कभी दुख न पहुंचे, आपका अंतगण शुद्ध हो गया, अब निर्मल हो जाएगा। ये ख्याल रहना चाहिए कि मेरे जीवन से, मेरे रहने से किसी को विक्षेप तो नहीं पहुंचता है, किसी के हृदय में हस्तल तो नहीं होती है। अच्छे अच्छे महात्माओं से मैंने सुना है, उन्होंने कहा है कि गीता में मेरे से किसी को दुख न हो, ये एक कठिन बात मालूम थी। अच्छे महात्मा मिले थे, गीता के एक श्लोक कोई कठिन नहीं मालूम थी, पर मेरे से दूसरे को दुख न हो ये बात बड़ी कठिन है। कि कठिन कैसे है? हम चलते हैं, मोटर बैठ गए, फिर देखो मछंडा मोटर में बैठा है, भिक्षे बताए बुढ़ा माल खा गए, अब उसको दुख हो गया तो बोल देगा सर, अब उसको दुख नहीं हो हम क्या करें, क्यों बिल में दस जाओ, बात दिखे ही नहीं। तो ये कठिन बताई उन्होंने, गीता भर में कठिन बताई ये बात, कि हमारे द्वारा किसी को विक्षेप ना हो, हम से हो जाता है। तो मैंने तो उसका समाधान किया ये कि मेरे द्वारा दुख नहीं होता, वो अपने स्वभाव से दुख पा रहा है, मैंने थोड़ी दुख दिया उसको। अब मैं अगर मोटर में चलूं, हवाई जहाज में चलूं, किसी विक्षेप हो जाए तो मुफ्त में माल खा रहे, तो हम क्या करें बताओ? हमारे से दुख दिया, हमने तो दुख नहीं दिया, वो स्वभाव से दुख पाता है, तो उसकी हमारे पर जिम्मेवारी नहीं है। यशमान द्विजते लोगो, जिससे दुखी न होता हो, दुखों में कारण हम नहीं बने, उसने ना कारण बना लिया मेरे को दुख का, तो उसे हम क्या करें? ये हमारे हाथ की बात नहीं है। तो इस श्लोक काम आ जाएगा, क्योंकि हमारे देखकर विक्षेप होता है, अब उसको होता है क्या करें? बिजली चमकती है तो गदी दुलती खाणती है, दुलती है कहा है क्या बताए क्या? अब बोलो बिजली चमके तो बिजली का दोष है, वो कोई गद्दी को दुख देने के लिए चमक नहीं है, तो वो तो अपने स्वभाव से चमक ले, दुख को विक्षेप होता है गद्दी को, ये दुलित छाट है और कहीं आगा पता नहीं इसमें, तो वो तो अपने स्वभाव से दुख पा रही है गद्दी, बिजली का काम नहीं है कि गद्दी को मैं दुख दे दूं, है ही नहीं, वो तो अपने स्वभाव से चमकती है। इस तरह से कोई दुख पा रहे हम क्या करें? वो हमारे हाथ की बात नहीं है। परंतु साधु को चेतना ये चाहिए कि मेरे किसी को दुख नहीं हो, इसको दुख हो गया तो हमारी कमी है, दुख हो गया हमारी कमी है, हम हवाई जहाज चढ़ते हैं तो कमी हुई हमारी, हमारी कमी का कारण ही होता है, हमारे में कमी नहीं होती क्यों दुख होता है? तो अपनी कमी को दूर करो, ये साधक का काम है। तो सबको सुख पहुंचे, आराम पहुंचे, इसमें मनुष्य को लगना चाहिए। तो स्वभाव को शुद्ध और निर्मल बनाना है, ये खास बात है, हमारी जिम्मेवारी यही है कि अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना, निर्मल बनाना, फिर दुनिया मात्र हित होगा, सबको सुख होगा, दुख नहीं होगा। तो एक खास बात मेरी, इसमें कोई शंका हो जाए तो भले कह दो, फिर छोड़ा। नारायण नारायण नारायण।